Jose Arantzabal, arratsaldeon. Arratsaldeon, Tere. Bat altzatoz, Rafa Ruedarekin? Maitasun bai. Alda bizitzari eragiten dio motorea? Bai, motore bat, bentsat, motor bat. Nik uste dut bizitzen motor asko daudela, baina bat eta ezinbestekoan nik uste dut maitasuna dela. Motore horiek batzutan matxurak izaten dituzte? Bai, eta niola nau, matxura duta adibidez. Ezta? Oso itxura hona daukazu, zer modu zaude osasunez? Ondo, ustailaren 29an egin zidaten trasplante bat, ezur muinaren trasplantea, dagoeneko pasatu ditut 115 egun ero gutxi gora bera, eta oraindik zaintzen eta pixka bat kontrolatzen erretxazo kontuak. Eguna kontatzen, Jose? Ez. 115 egun esan duzulako esaten dizut. Bueno, ba, pixka bat irratira etortzeko esan, joño, jakin beharko dute zenbat egun izan dira, gutxi gora bera. Bai. Eta hor, gutxi gora bera, ez dakit 15, 14 ero 18 diren, ez da, baina hor da bera. Egoten da, arrisku garai bat, trasplantea egin eta gutxira? Bai, batez be lehengo 100 egunak izaten dira kritikoenak. Eta bueno, nire kasuan hori da gainditu dut, ez da? Arazo hori gabe. Bai, bueno, gauza batzuk, gauza txikiak, ba, azkurea gorputzean, eta noizbenka gorriuniak azalean, eta holako gauzak, baina, bueno, gauza horiek ere eurak komenigarritzat ematen dituzte, ez da, medikuek, ba, nik neukan linfoma bat neukan, odolean, hori odoleko zera bada, eta orduen badirudi, bueno, ba, azalian agertzen direnean gorriuni hoiek aldiberean ba, nire barruan dauden zelula berri hoiek ari diela lania. Egurra ematen gaixotasunari, ezta? Ezer geratu bada lehendik, ba ari dia erasotzen. Eta zentzu horretan medikuek esate dute erretxazo pizkatxo bat deukitia ona dela. Kontrolatua baldin bada eta oraingo horrela doa. Ezer, ustez ezer, ez daukagunean behintzat, ba, ia, kasorik ere egiten ez diogun azkurea, gorriunea, beraz, tira, erabaki horra izan liteke. Bai, kasu honetan zan joan behar dira. Eta gripearen biruse? Baita, niretzat, holako zerak zan joan behar ditut, ze bestela errekuperazio aldia eten egin liteke, orduen, ba, oin bi azte bete, ero iru azte bete, ba, azte oso bat egin nuen oien, erdi gripatuta griposo ba kontrolatzeko bestela hartu eskero kalentura baia ospitalera joan berko nintzen eta eten egin ziteken prozesu ardoen hobe kontrolatzea. Gaitza diagnostikatu zizuten 2002ko irailaren 11 ark Jose mugarri bat jarri altzuen zure bizitzan. Ura aurretiko Jose badago eta ondorengo beste bat. Bai. Alaxe da, ez? Nik daukat ordura arte nik izan dut bizitza modu bat eta arrezkeroztik beste bat. Eta segurazko, ba, hori izango da nire bizian ba, mugarri sendo bat, ez da? Ordura arteko Jose bastante ezagutzeko aukera izan dugu, lanaren bidez, Arrasate Presen zuzendari, Euskalgintzako beste hainbat ekintzatan parte hartzen. Handik onakoa, nolakoa da? Bueno, oin gaixotu nintzenetik helburu bakarra daukat buruan, ez da? Bajan nau, etxian nau, eta nire helburua da osatzia. Eta hortarako hartuko dugu behar den denbora. Tarduen etxian egoen bitartien, ba, lehentasuna dauka osatziak. Eta orduan egiten dut bizimodu bat, ba, pixka bat lasaia, eta bermatuko duena, ba, gauza kondo doa zela, eta gero horrekin batera, ba, bueno, ba, saiatzenaz irakurtzen, atseginez irakurtzen dut eta noizbenka idazten dut sustatun interneten dagoen bai, aspaldian ez dagoan zure berritik izan baina azkena gustokoa izan zen oso, trasplante bai, egin zizutela bai, eta gero noizbenka beste gai batzuei buruz be idazten duzu bai eta bueno, ba hor lasai idazten dut ez daukat inungo kompromisorik oso jente jatorra da behi horren guruan eta, bueno, ba, beste alor bada, ez da, internet eta gainera beste usteot sustatu.com webgune horrek eskaintzen duela ba orain arte beste inok eskaini ez duena, ezta? Bizka bat elkarrera egiteko aukera diskusioak sortzen dira, iritzi trukeak. Jose Arantzabal ez da horren beste aldatu. Komunikabideen zale, komunikazioaren bai. Zerrekitu guztietan sartuta. Bai, oine hor nabil gustora. Gustora nabil, lasai nabilelako, bai, inok ez dit ezer eskatzen, ero exigitzen, eta tarduen, bueno, ba, eta politia da. Politia da, ze ikusten dut gauza berrikuntza asko toskigula, internet bidez eta beste leku batzuetatik. Eta, bueno, ba, apur bat jakin minez eta baina gustora. Aizu, Jose, osasunak sustuak ematen dituenean pentsatzeko eta jokatzeko modu aldatu egiten alda? Bai, pixka bat nik uste dut konstiente egiten zara, bueno, ba, muga batzu dituzula, ez da? Eta neurri batean, ba, muga batzuen barruan jokatu behar duzula, eta gauzak hasiera badaukatela eta bukaera bat. Eta ordura arte badirudi, bueno, ba, zarela garaite zina, ero ileskorra, ez da? Eta derrepentien, bom, eta badibidez eriotza daukazu aurrez aurre. Eta, bueno, ba, bein eriotzari arpegia ikusita gero, nik usteot, beste modu baten zertzen dela. Bueno, badakit edozein momentutan, ero joan naitekela, ez da? Baina, ez dakit, ala eta bez aiatzen naiz bizimodua, bueno, ba, berdintzu egiten. Naiz eta badakidan, bueno, orain beste perspektiba bat daukadala. Ingurukoak aldatzen dira? Ingurukoak, nik usteot, zeu lasai baldin bazabiltza, eta gauzak garbi baldin badauzkazu, ingurukoak ere lasai dabiltzala. Norbera jarri eskero oso urduri, eta beldurrez, eta nik usteot gauza horiek kutsatu egiten direla. Baina hori ere naturala izango da, ba? Bai. Oso naturala. Nik adibidez, ba, gehizotu nintzen nien, besteak beste erabaki nuen horren berri ematea, eta horretaz idaztea, ez da? Beste batzuei jakin eraztea zer gertatu zitzaidan, bueno, ba, pixka bat jakin zezaten, eta hortaz hitz egiteko. Bere ala erabaki zenuen gainera, bigarren egunerako? Ez, bueno, bai, erabaki, bai, gero atara nuen sustatun, ba, handik sei egunera, holako zerbait, ez? Baina, bueno, denpora behar nuen idazteko, eta holan, gainera ospitalien ezin nuen idatzi, etxian, baina, aria galdu dut. Aldatu egiten aldiren ingurukoak, esan didazu, bai, norbera nire kasuan, guri? Bai, barkatu, nire kasuan oso ondo eraman dute, nik noizbenka esaten diet, ez? Maztiari eta zuek meritu alako zera bat, eta ez, zula zaizauz, eta hori esaten diet, ez da? Eta nik uste dut hori importantia dara, bai.